NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws & Co. Rutte's radicale ideeën, nieuwe ideeën, deden veel denken aan iets dat er eigenlijk wel is. Zoals een club waar burgers terecht kunnen als ze problemen hebben met de overheid. Inderdaad, ik spreek zo de nationale ombudsman. En we doen natuurlijk verslag van de finish van de vierde etappe van de Giro d'Italia. Nu is het NOS-journaal, Jan van der Putten. Het kabinet wil binnen 2 weken een beslissing nemen over het weer volledig openen van de middelbare scholen. Die versoepeling zou dan in de week van 31 mei moeten ingaan, zeggen ingewijden. In de scholen hoeft dan ook niet langer 1,5 meter afstand gehouden te worden, want dat is in een vol gebouw niet mogelijk. Straks om 7 uur geven premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie over mogelijke versoepelingen. De Belgische zomerfestivals Pukkelpop en Tomorrowland, die ook bij Nederlanders populair zijn, kunnen dit jaar doorgaan als de coronacijfers het toelaten. Vanaf 13 augustus worden er 5.000 tot 10.000 bezoekers toegelaten per festival. Wel op voorwaarde dat ze een prik hebben gehad of dat ze een negatieve test kunnen tonen. De versoepeling maakt deel uit van het Belgische zomerplan dat net is gepresenteerd. Op 9 juni mogen de cafés en restaurants binnen weer open. Net als onder meer de bioscopen, theaters en fitnesscentra. Het kabinet heeft de directeur van de NAM op de vingers getikt. Die had gezegd dat het door het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen de versterking van huizen in het aardbevingsgebied niet meer nodig is. De opnames in de ziekenhuizen en IC's zijn afgelopen week met ruim 20% gedaald. De RIVM vindt het verstandig om de coronaregels pas te versoepelen als er ook volgende week een dergelijke daling te zien is. Bij een schietpartij gisteravond in Amsterdam-Zuidoost is een peuter van 2 gewond geraakt. De politie heeft niet bekendgemaakt hoe het kind eraan toe is. Er wordt nog gezocht naar 2 verdachten. Het dodental van de aanslag op een school in Rusland is gestegen. Een medewerker van de school is vanmiddag overleden, waardoor er nu 9 slachtoffers zijn. De andere doden zijn 7 kinderen en een leraar. Een man van 19 opende vanochtend het vuur op mensen in de school in de stad Kazan. Hij zou een ex-leerling zijn, zegt correspondent Iris de Graaf. Lokale verslaggevers in Kazan die zeggen dat hij een hele slechte relatie had met zijn leraren en met zijn klasgenoten. En dat het dus een wraakactie geweest zou zijn op zijn voormalige school. En verder had hij zijn plan van tevoren via social media aangekondigd. Hij beschreef dat hij een jachtvergunning had en een wapen. En dat hij online had geleerd hoe hij bommen moest maken. De autoriteiten hebben nog niets gezegd over een terroristische aanslag of een ander motief. De politie in Uden is op zoek naar kinderen die eenden hebben mishandeld. Een broedende eend werd overgoten met frisdrank en er werden eieren kapot gemaakt, waardoor 6 kuikens doodgingen. De politie hield 2 jongens aan, maar die hebben niets met de zaak te maken. Een historisch moment voor het damesvoetbal. Vrouwen mogen van de KNVB vanaf volgend seizoen met de mannen meevoetballen op het hoogste amateurniveau. Eerder kreeg Ellen Fokkema al toestemming om mee te spelen met het eerste mannenteam van haar Friese club. Ik speel sinds mijn 5e al bij deze club en altijd al bij de jongens. En ik heb altijd al voor mijn plezier gevoetbald. Dus daarom wil ik eigenlijk ook hier wel blijven om met mijn vrienden te kunnen voetballen. En dat kan volgens haar trainer prima, want de verschillen tussen Ellen en haar mannelijke medespelers zijn helemaal niet zo groot. In de loop der jaren heeft ze zich stevast bewezen als een dragende kracht van de hoogste selectieteams. Jarenlang staande kunnen houden bij de eerste klasse en in de hoofdklasse. Dit doet ze met name door haar handelingssnelheid en haar spelinzicht. Fysiek ja, is het soms iets minder dan bij de mannen natuurlijk. Dat is een bekend gegeven. Vrouwen mogen straks dus meedoen tot in de tweede divisie. En dat betekent ook dat in het bekertoernooi vrouwen tegen eredivisieclubs kunnen spelen. Dan het weer nog. Stevige buien, mogelijk met onweer. Vanavond en vannacht koelt het af tot 1 graad of 9. Morgen zon en stapelwolken. In het zuiden plaatselijk een bui. En het wordt morgen ongeveer 16 graden. En de verkeersinformatie, Robert Vriezen. Goedemiddag. Goedemiddag, Lara. 135 kilometer file in het land. Op de A7 rijdt het langzaam, want er gebeurde een ongeluk vanuit Zaanstad naar Hoorn bij afrit Zaandijk. 4 kilometer file daar nog met een 30 minuten vertraging. Maar het goede nieuws is dat alle rijstroken weer vrij zijn. Ook file op de A8 daardoor vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij knooppunt Zaandam 3 kilometer met een kwartier oponthoud. Ook de A27 is weer helemaal vrijgegeven vanuit Breda naar Gorkum na een eerder ongeluk bij Oosterhout. Nog 6 kilometer file daar met een kwartier vertraging. En hetzelfde geldt voor de A35. Er stond een busje in brand van op de A35 vanuit Enschede naar Almelo bij Wierden. De weg is weer vrij, maar er staat nog 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, Premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. NPO Radio 1. NOS NTR. Piekende ziekenhuizen, die is in zicht, maar we zijn er nog niet overheen. En als we er overheen zijn, kunnen we een volgende stap zetten ter versoepeling. En tot die tijd niet. Dat zei minister De Jonge. Een maand geleden inmiddels daalt het aantal besmettingen en ook de instroom in de ziekenhuizen neemt af. Blijkt allemaal uit de weekcijfers van het RIVM. Toch is het volgens het instituut nog niet verantwoord om te versoepelen. Lara Rensen. Nieuws & Co. Daarom heb ik nu 5 minuten met Aura Thieme van het RIVM. Mevrouw Thieme, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe staan we ervoor op deze dag waarop we waarschijnlijk horen vanavond om 7 uur dat we gaan versoepelen? Ja, 10% minder meldingen van positief geteste personen deze week ten opzichte van de week daarvoor. Maar ook 14% meer de mensen die naar de teststraten zijn geweest. En tegelijkertijd zien we dat het percentage positieve mensen in de teststraten stijgt naar 12,3%. Dat is voor ons een duidelijke aanwijzing dat er geen sprake is van een grote vermindering van de transmissie van het virus. Dus het virus is nog steeds onder ons en mensen worden nog steeds besmet daarmee. Mm. Nou, als we kijken naar ziekenhuizen en naar de IC, want dat is natuurlijk het beeld dat ons het meest op dit moment interesseert in verband met de versoepelingen, dan zien we daar ook een daling ten opzichte van de vorige week. Een daling van ongeveer 22%, zowel voor ziekenhuis als ziekenhuisopnames als op de IC. Kijk eens aan, 22%. Maar ik heb begrepen dat het OMT, waar het RIVM ook onderdeel van uitmaakt, of in ieder geval leden van het RIVM, heeft aangegeven dat een afname van tenminste 20% over het lopende 7-daags gemiddelde van het aantal nieuwe ziekenhuis- en IC-opnames nodig is om te kunnen versoepelen. Zijn we daar dus? Nee, nog niet. Bijna, zou ik maar zeggen. Maar dat snap ik niet. Dit 7-daags lopend gemiddelde, dat is een heel een stabielere manier om trends te duiden. En dit is een cijfer dat we gebruiken dus. En we kijken naar de piek. En op de piek van de nieuwe IC-opnames en ziekenhuisopnames zaten we dus op 21 april. Dus ten opzichte van die piek in het lopende gemiddelde heeft het OMT geadviseerd om een daling van 20% te realiseren voordat versoepelingen veilig plaats kunnen vinden. Nou, en daar zitten we nog niet. We zitten er bijna en we denken ook dat we in de loop van deze week, begin volgende week, deze getallen zullen bereiken. Ben ik nou heel simpel dat ik denk, als er 22% minder mensen in het ziekenhuis en op de IC's zijn opgenomen dan de week ervoor dat we er zijn? Nee, dat. Want u relateert het aan een piek op een eerder moment, begrijp ik. Ja. Ja, precies. Dus dat is precies. Het zijn twee verschillende type getallen die nu vergeleken worden. Hè. Die 22% slaat op de weektotaal van deze week vergeleken met vorige week. Terwijl die piek in het lopend gemiddelde, wat wij willen zien, die daling van 20% slaat dus op een situatie waarop we dus echt heel hoog zaten. En dat hebben we nog niet gerealiseerd. Oké. En is dat veranderd bij het OMT? Is deze rekenmethode veranderd of is dit altijd al zo geweest? Nee, dit lopend gemiddelde is echt een hele bekende manier van epidemiologen en statistici om naar duurzame trends te kijken. Dus trends over een langere tijdperiode. Dus het is echt niets nieuws. Nee, maar het kan wel voor verwarring zorgen, denk ik, bij mensen. Die zien die 22% die denken, nou, let's go. Ja, ik kan me voorstellen, maar dit soort berekeningen gebruiken we ook om de trends stabieler te maken. Want anders heb je natuurlijk dagelijkse fluctuaties. Ja. En je kunt heel snel door die fluctuaties het beeld vertroebeld krijgen. Ja, dat snap ik. En hoeveel is er dan nog nodig? Waar zitten we dan op dit moment? Nou, we zitten er bijna. We zitten er tegenaan voor de IC-opnames. En we naderen ook de komende dagen, denken wij, de algemene opnames in het ziekenhuis. Dus op de verpleegafdeling. Dan is het, als die versoepelingen vandaag worden aangekondigd, vanavond, voor volgende week, dan kan dat dan toch? Ik weet niet wat er vanavond wordt aangekondigd. Ik heb begrepen dat dit allemaal voorwaardelijk zal worden aangekondigd. Dus ik moet even afwachten. Nee, maar ik denk dat als we inderdaad... Maar als? Dan is het verantwoord. Als we dat getal hebben bereikt, dan laten onze modellen zien dat we daarna dat het effect van de versoepelingen heel erg klein zal zijn op het totaal aantal opnames op de IC en in het ziekenhuis. En verwacht u dan nog, als we kijken naar het aantal vaccinaties, als we kijken naar oplopende temperaturen, ik noem maar wat factoren die een rol spelen. Denkt u dan dat dit een tijdelijke daling is? Of hebben we echt de daling ingezet? Wat is uw inschatting? Nou ja, de afgelopen dagen zien we dat de daling ingezet is. En we moeten afwachten welke kant het op gaat. We hebben veel factoren die eigenlijk in ons voordeel zijn. Het weer, wat u net zei, het seizoen is heel belangrijk. Maar ook de vaccinatie. Iedere week telt. Iedere week waarop echt heel veel mensen worden gevaccineerd, meer dan 100.000 per dag, telt erbij. Dat betekent dus een heleboel beschermde mensen die erbij komen. Dus dat zijn de twee factoren die eigenlijk in ons voordeel zijn. En dan derde is natuurlijk het gedrag. Dus ik hoop dat ook mensen het gedrag blijven vertonen wat gewenst is om te voorkomen dat je elkaar besmet raakt. Ja, dus dat je elkaar besmet en zelf besmet raakt. Ja. Dus afstand houden, mondkapjes dragen en genoeg ventileren in huis bijvoorbeeld, of op plekken waar men samenkomt. Ja. Er is nog een factor, die noemde Ernst Kuipers gisteren. Hij toonde zich optimistisch, maar hij zei ook dat de bezetting in de ziekenhuizen nog erg hoog is en dat de non-covid-zorg nog moet worden ingehaald. Zou dat ook niet een criterium moeten zijn om te kijken of het mogelijk is om te versoepelen, omdat we, zoals ik al eerder heb gezegd, misschien wat scherp op de wind varen? Bezettingen lopen altijd achter op de nieuwe opnames, dat is wel zo. Maar nieuwe opnames geven ons ook een indicatie van hoe druk er daarna zal zijn. Dus in die zin is varen op nieuwe opnames op zich een veilige keuze. Mm. Maar inderdaad, bezetting is ook iets heel belangrijks om in het achterhoofd te houden. Absoluut. Nou heeft het OMT, voor zover ik weet, geen eisen gesteld aan het aantal besmettingen. Dat is in principe niet de factor waarnaar gekeken wordt. Maar een deel van de mensen die besmet raakt, heeft daar, dat leren we steeds meer over, langdurig last van en krijgt long covid. En dat heeft grote gevolgen voor deze mensen. Kunnen ze wel, er gisteren nog iemand in de uitzending, die kon niet meer werken. Wat moeten we dat eigenlijk maar accepteren? Dat als we niet naar de besmettingen kijken, dat we dus ook de gevolgen van long covid, als het ware, niet meenemen? Natuurlijk kijken we naar de besmettingen. En u ziet ook dat we dagelijks de cijfers weergeven van de besmettingen. En we kijken ook naar waar de mensen besmet zijn geraakt, hoe de clusters eigenlijk ontstaan zijn, hoe groot ze zijn. Ja, maar het is geen factor van belang als je wil versoepelen. Nee, klopt. Ja, dat is een heel moeilijk criterium, omdat meldingen kunnen ook heel erg fluctueren, variëren van week tot week. Mm-hmm. De testbereidheid is natuurlijk ook een heel belangrijk factor. En we hebben nu gezien, bijvoorbeeld deze week, een daling van het aantal mensen dat zich heeft laten testen. En wij denken dat het ook weer te maken heeft met de meivakantie. Dus er zijn heel veel factoren die van invloed zijn op de testbereidheid. Dus is eigenlijk het meldingsgetal is eigenlijk niet een betrouwbaar cijfer waarop je heel duurzaam kan varen. Oké. Tot slot, India heeft te maken met een grote uitbraak van het virus. Daar berichten wij regelmatig over in Nieuws en Co, omdat het zo heftig is ook daar. Mogelijk is die uitbraak extra erg door besmettelijker varianten. Vormen die variant, want ik heb er eerder ook niet over gesproken, dat het nog niet helemaal zeker was in hoeverre dat die varianten hier geland zijn in Nederland. Vormen die een dreiging voor ons hier? Ja, zeker, die varianten vormen een dreiging in de zin dat ze natuurlijk geassocieerd worden met een grotere besmettelijkheid. Wat we zien gebeuren in India is ook het effect van heel veel contactmomenten tijdens allerlei religieuze feesten en allerlei andere type feesten die daar plaats hebben gevonden. Veel contacten onderling, veel maatregelen die versoepeld waren. Tegelijkertijd wordt ook steeds meer gezegd dat die varianten die daar circuleren toch wel besmettelijker zijn dan wat we kenden hier. En misschien ook dan de Britse variant. Dus in die zin zijn zijn de maatregelen ook niet voor niks. Wij volgen ook deze varianten op. Zodra we ze vinden in de kiemsurveillance, kijken we waar ze precies optreden en wat voor contacten hebben deze mensen. En natuurlijk zijn in Nederland maatregelen genomen om de insleep van deze varianten te zoveel mogelijk terug te dringen door een reisverbod vanuit India aan te kondigen. Okay. Helder, dank weer. Aura Timmer van het RIVM. Een historisch moment. Een mijlpaal volgens voetbalbond KNVB. Vrouwen mogen namelijk vanaf volgend seizoen meevoetballen met de mannen. Tot aan het hoogste amateurniveau. En daarom gaan wij meteen naar de KNVB. Naar Roos Brouwer. Goedemiddag. Goedemiddag. Van waar dit besluit? Van waar het besluit? Het is zo dat steeds meer meiden gemengd voetballen. Ook tot de oudere, tot en met de oudere leeftijdscategorieën in het jeugdvoetbal. We krijgen ook steeds vaker de vraag van vrouwen die zeggen, ja, ik heb al mijn hele leven gemengd gevoetbald. Dan ga ik naar de senioren en dan mag ik niet mee met de jongens waar ik al mijn hele leven mee voetbal. Vanuit dat oogpunt hebben we eens gekeken naar, zou dat niet anders kunnen en moeten? En dat heeft nog best even geduurd, want ik weet dat Ellen Fokkema uit Slappeterp, die gaan we straks nog even horen in deze uitzending, die wilde dat al heel graag, die stuitte daar al op. En toen wilde de KNVB nog niet. Waarom was dat? Ja, ik heb begrepen dat enkele seizoenen geleden dat verzoek al eens is binnengekomen. Het jaar voordat we de pilot starten. Uh-huh. Destijds werd het reglement geïnterpreteerd als zijnde dat niet mogelijk was. En ook dat hebben we eens tegen het licht gehouden om te kijken of dat niet anders kon. En dat kon dus anders? Dat kon zeker anders. Het heeft alleen even geduurd. Ja, nou, het is goed denk ik om je besluiten niet op emoties te nemen. Want dit gevoel had ik zelf al veel langer. U wilde dit zelf ook al veel langer, mevrouw Brouwer? Nou ja, ik had wel het idee dat het mogelijk zou moeten kunnen zijn. Ja. Maar om niet op emotie te beslissen, maar daar is gewoon eens wat in te verdiepen en op basis van kennis dit soort beslissingen te nemen. Dus vandaar dat we de pilot met Ellen gebruikt hebben om dit eens goed te bekijken. En daar is uitgekomen dat er geen enkele reden is om dit niet toe te staan. En waarom noemt de KNVB dit historisch? Het is zo dat er in Europa 9 landen zijn waar ze geen leeftijdsgrens hanteren voor het gemengde voetbal. Maar dat het eigenlijk niet of nauwelijks voorkomt dat ook daadwerkelijk bij de senioren gemengd gevoetbald wordt. Dus ik denk dat dit een unieke stap is. En dat is denk ik ook wel gebleken uit toen we de pilot aankondigden. Wat we over de hele wereld verzoeken hebben gehad van sportbonden en ook voetbalbonden. Met betrekking tot de pilot die we gingen doen. Omdat over de hele wereld dit in sport denk ik een issue is. Goed. Zou u zich kunnen voorstellen dat uiteindelijk die hele scheidslijn wordt opgeheven? Dat er geen verschil meer gaat zijn tussen mannen- en vrouwenvoetbal? Nou, in de pupillencategorie jongste jeugd gaat het al steeds meer die kant op. Dat wordt steeds meer gemengder. Kijk, vanaf een bepaalde leeftijd zijn er gewoon echt wel verschillen tussen mannen en vrouwen. Met name natuurlijk fysiek. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er altijd vrouwen blijven die heel graag alleen met en tegen vrouwen willen voetballen. Mm-hmm. Maar die vrouwen die dat wel graag willen, gemengd voetballen. Ik denk dat het ook heel goed is dat we hen de mogelijkheid bieden om dat te doen. Ja, en de mannen, hebben jullie er nog iets over te zeggen? Nou, we hebben in het even onderzoek niet. Hebben we ook wel degelijk. Kijk, in het onderzoek hebben we ook gevraagd wat een aantal tegenstanders waar Ellen tegen gespeeld heeft ervan vindt. En ook trainers hebben we daarin bevraagd. En eigenlijk is wat we vaak terugkrijgen dat al die mannen al wel eens tegen een meisje hebben gevoetbald in de jeugd of met een meisje hebben gevoetbald in de jeugd. En dat we dat min of meer eigenlijk allemaal gewend zijn en hartstikke gewoon vinden. We hebben eigenlijk daarin geen opmerkingen gekregen dat het niet gewenst zou zijn vanuit mannelijk perspectief. En ik denk dat dat ook zo is, want immers gaan kinderen ook samen naar school, gymmen ze samen. Mannen en vrouwen doen ook allerlei dingen samen, dus waarom zou je dan niet samen kunnen voetballen? Heel benieuwd naar hoe dit gaat uitpakken in het amateurvoetbal. Roos Brouwer van de KNVB, dank u wel. En natuurlijk naar Gio Lippens voor de finish van de Giro. Gio. Ja, we krijgen een Amerikaanse winnaar van de eerste lastige etappe in deze Giro. Met veel heuvels. Een beklimming van de tweede categorie hebben we zojuist gehad. Aankomst in Sestola, waar in 2014 nog Pieter Wening won. Maar vandaag wint Joe Dombrowski, de Amerikaan, 29 jaar oud. Hij komt nu over de streep. Hij rijdt voor de Emiratenploeg UAE. En hij heeft een voorsprong van, nou veel is het niet hoor, een seconde of 13 heeft hij op de nummer 2 in de etappe. Dat is Alessandro De Marchi. Dan krijgen we de restanten van de voormalige kopgroep die nu allemaal over de streep komen. Maar dat is niet zo interessant. Wat wel interessant is om te kijken wat daarachter gebeurt. Want uit het peloton, reed op zo'n minuutje of 2. Daar raakt in ieder geval Filippo Ganna de roze trui kwijt. Want die heeft moeten lossen uit dat peloton. Het is De Marchi die ongetwijfeld die roze trui gaat overnemen. Want die stond het dichtste bij in het algemeen klassement. Die stond namelijk op 33 seconden van die roze trui. Maar in dat peloton dan zien we dan dat een paar mannen ontsnapt zijn. Mikel Landa onder andere, Giulio Ciccone, Egan Bernal. Kans hebben natuurlijk op de eindoverwinning. Geldt ook voor Ducati. En Alexander Vlasov rijdt er ook bij. En die vijf, ja, die komen dan nu in die finishstraat. Die rapen nog wat restanten op van die voormalige kopgroep. Maar ze sprinten er niet meer om. Maar het gaat natuurlijk gewoon puur om de tijdwinst die ze pakken op achtervolgers. Zoals Remco Evenepoel. De Belg, de jonge Belg, 21 jaar, waarvan veel verwacht werd. Is lang buiten koers geweest vanwege die verschrikkelijke val vorig jaar in de Ronde van Lombardije. Maar ze rekenden wel op hem in België. Maar hij heeft hier het tempo van de mannen die daar ontsnapten uit het peloton niet kunnen bijhouden. En dan kijken we eventjes naar de finish waar Bernal dan zometeen de bocht uitkomt. En dan het sprintje gaat winnen van de achtervolgers voor Ciccone. Ze komen binnen op een kleine 1 minuut en 40 seconden van de winnaar. Betekent dus dat Alessandro De Marchi de roze trui overpakt. Betekent dat Dombrowski de overwinning pakt. Of de overwinning in de etappe. En dat betekent ook dat Evenepoel en nog wat andere mannen in het algemeen klassement, dat die een flinke tik oplopen in dat laatste klimmetje. We gaan naar de weg. Robert Vriezen. Zo'n 150 kilometer file staat er nog. Op de meeste wegen neemt de vertraging alweer af. Behalve op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum, 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtauto zijn er 2 rijstroken dicht. A10 had ik even overgeslagen. Vanuit knooppunt Nieuwmeer naar knooppunt Watergraafsmeer rijdt het wel degelijk langzaam tussen Westpoort en knooppunt Koenplein. 3 kilometer met een kwartier extra reistijd. En je hebt bijna een half uur vertraging op de N245 als je vanuit Alkmaar naar Schagen rijdt, tussen afrit Sint Pancras en Warmenhuizen. 3 kilometer file door een ongeluk. En er is meer nieuws. De PVV in Overijssel krijgt een boete van €7500... voor het niet melden van een datalek. Een groep geïnteresseerden had een mail gehad van de partij waarin de gegevens van alle geadresseerden zichtbaar waren. Ze werden in de mail aangesproken als vrienden van de PVV. En daarbij zijn behalve hun gegevens ook hun politieke opvattingen gelekt. En de autoriteit persoonsgegevens stilt daar zwaar aan, laat het weten. De 25e editie van Pride Amsterdam gaat door, maar zonder botenparade. Dus Pride wel, geen parade. Die optocht was dit jaar geen mogelijkheid, omdat er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, geeft de organisatie aan. Hoe het programma er tussen 31 juli en 8 augustus uit gaat zien, dat zal de komende tijd in overleg met de gemeente Amsterdam worden besloten. Goed nieuws voor vogelliefhebbers in Hoofddorp. Daar werd vorig jaar een zwaluwenbroedplaats vernield. En daarom kwam er een betonnen versie. Dat is een wand met allemaal gaten erin. Misschien kent u het wel. Kenners waren bang dat meer dan de helft van de zwaluwen zou wegblijven. Maar dat lijkt niet het geval. Ik wil niet zeggen dat die beesten goed geheugen hebben, maar ze weten ongeveer wel waar ze vandaan komen. Ja, het is een niet meer de wand zoals ze gewend zijn. Het is glad, het is heel iets anders. Maar zoals je kunt zien, de vogels vliegen in en uit. Dus ze hebben een hotel hebben ze gevonden dit seizoen. NPO Radio 1. Nieuws en call. Ontbijt niet inclusief, daar moeten ze zelf voor zorgen. Particuliere grondeigenaren die hun bos en natuur openstellen voor wandelaars krijgen steeds meer te maken met overlast. Van wandelaars die hun hond los laten lopen, mountainbikers die overal doorheen raggen met de fiets. Ze nemen maatregelen nu om het tegen te gaan. Maar het is vechten tegen de bierkaai, zo lijkt het. Verslaggever Jeroen de Jager is in Baren gaan kijken waar de familie Quepin 17 hectare bos voor publiek heeft opengesteld. We gaan aan de slag. Ja, aan de slag. Dan. Ik ga een paaltje zagen om straks daar als omheining in de omheining te gebruiken. Ik zal hem er even weghalen. Die is op lengte? Die is op lengte. Dan moet hij de grond in. En dit is het landgoed Buitenzorg van de familie Guépin, Martold en Floris Guépin, broer en zus. Ja. Zijn hier aanwezig. U heeft al een gat gegraven. Ik heb al een gaatje gemaakt. En dit paaltje wordt geplaatst om te voorkomen dat... de fietsers hier op het terrein gaan fietsen. Er staat een bordje niet fietsen, maar men is niet geneigd om zich daar zomaar aan te houden. Dus er moet een versperringje maken. Machtel Gupin, is het een plaag, al die fietsers, de mountainbikers? Het is een ware plaag, want ze hebben geen idee wat voor schade ze in het bos aanrichten. De wandelaars die schrikken van ze. Het wild, voor zover het aanwezig is, schrikt van ze. Dus ze hebben geen idee. Er is eigenlijk geen respect voor de omgeving en voor de natuur waar ze fietsen. Maar goed, hoe hou je ze buiten? Want u heeft dan hier een poort. Ja, daar trek je je fiets gewoon onderdoor. U probeert hier die paaltjes te plaatsen, zodat ze niet in één keer door kunnen fietsen. Ja, maar daar gaat het om het niet door te fietsen. Je kan er altijd in, als je wil. Ze trekken het liefst ook nog hun eigen paadjes, hè? Ja. Dwars door... De wildpaden, voor zover die er nog zijn. En de wildpaden waar het wild normaal overheen loopt. Ja, het reeën, want verder is er eigenlijk niks meer. Nee. Zolang maar die zijn allemaal verjaagd. Want u zei mij eerder, als je hier een konijntje ziet... Dan bel ik de venolijn van de vroege vogels. Allemaal verjaagd, dat wild? Alles weg. Ja. Alleen maar door... wandelaars, mountainbikers, honden die hier rondlopen. Loslopende honden. Loslopende honden. Is het erger geworden de afgelopen coronaperiode? Wat de mountainbikers betreft wel. Dit paaltje staat? Dit paaltje staat. Maar hopen dat het helpt. Maar dat zal niet zo erg lang duren. Kijk, hier daar is ook... Ja, een plastic zakje. Ja, en wat zit erin? Een drol. Juist. Dat doen we. We rapen netjes het op en vervolgens gooien we het in het bos. Ja. Merkt u bij particuliere collega's, grondeigenaren, dat ze met hetzelfde probleem zitten? Iedereen zit met hetzelfde probleem. Het hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf of je grond loopt. Want hier zit je natuurlijk aan de Amsterdamse straatweg en aan het fietspad. Dus het is ook makkelijk hierin te rijden. Ja. En voor mensen die, denk ik, hun bos of hun landgoed iets verder van de provinciale weg af hebben, die zullen er misschien minder last van hebben. Misschien wel. Ja. Nou, deze staat, dan gaan we maar even lopen. Te kijken hoe erg het is. Mevrouw ondertussen is aan het wandelen. Dag mevrouw. Ik neem aan dat het net over de mountainbikers ging. Ziet u hoe die het bos kapot rijden? Ja zeker. Ja. En dat het heel irritant is. Dat het, voor u als wandelaar? Voor mij als wandelaar, ja. En een klein hondje, dus die wordt zo omver gereden. Ja. Dus het enige wat u nu kunt doen is deze oproep via de radio bijvoorbeeld? Ja, via de radio en via de krant enzovoort. In de, nou ja, zoals dat heet, sensibiliseren. Om de mensen te sensibiliseren en dan hopen dat ze... Gevoelig te maken voor het argument dat een bos toch bedoeld is voor... wild, voor natuur. Ja, en dat er mag best in gewandeld worden. Maar blijf alsjeblieft op de wegen en paden. En hou je aan de regels. Dat is toch niet zo gek? Je bent te gast bij iemand. Het is particulier eigendom dat opengesteld is. Dat staat aangegeven. Dan kan je toch alsjeblieft wel aan de regels houden. Ja. Het is een oproep aan ons allen, ook andere particuliere grondeigenaren in Nederland, hebben sinds corona veel meer te maken met overlast van fietsers en wandelaars, zegt de Federatie Particulier Grondbezit. En nog eventjes naar de gevolgen voor het klassement van de etappe van vandaag, de vierde etappe. Gio. Ja, want die etappe werd dus gewonnen door Joe Dombrowski, Amerikaan. Hij eindigde die redelijk goed in het klassement van de Giro. Maar een etappe-overwinning heeft hij nog nooit gehad. Hij werd ooit 12e in het algemeen klassement. Maar goed, dit is dan in ieder geval zijn allermooiste dagzege. De Marquis die eindigde op de tweede plek. En die staat nu bovenaan in het algemeen klassement voor Dombrowski. Dat verschil tussen die twee is 22 seconden. Kijk ik nog even naar de binnenkomst van de favorieten, dan is het wel interessant om te zien dat Egan Bernal samen met Ciccone, Landa Carthy en Vlasov, dat die wel een klein tikje gaven aan wat andere mannen. Want Evenepoel, Yates en Bardet Daniel Martin ook. Die zaten daar weer 11 seconden achter. Die verliezen dus 11 seconden in het klassement. En Vincenzo Nibali, Jay Hindley, hè, de nummer 2 van vorig jaar in de Giro. De man van DSM, Marc Soler en Boegman, die verliezen 34 seconden. Dus dat kleine bergje van tweede categorie heeft toch wat schade aangebracht in het algemeen klassement. Kijk eens aan, zeg. En volgens Rutte is het een radicaal nieuw idee. Een club waar burgers terecht kunnen als ze problemen hebben met de overheid. Maar dat doet ons heel veel denken aan de man die juist vandaag zijn jaarverslag aanbiedt aan de Tweede Kamer, de Nationaal Ombudsman. Ik spreek hem zo. Het schuurtje van Willem en Gerda? Zeker het schuurtje van Willem en Gerda. En mijn voordeur? Jouw voordeur, ja, daar beginnen we mee. Dat lelijke tuinhekje van de overbuurman? Ja, dat tuinhekje ook. En die tuinkabouter van nummer 19? Ja, ook die tuinkabouter van nummer 19. We maken alles, maar dan ook echt alles oranje. Ja, we mogen weer. Steek die fanatieke handen maar uit de mouwen. Maak alles oranje. Hornbach, er is altijd iets te doen. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen. Want ik heb astma. Help astma bij kinderen voorkomen. Geef adem. Geef aan de collectant van het Longfonds. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. NPO Radio 1. Het is 17:30. We gaan naar het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. De RIVM vindt het nog te vroeg om de coronamaatregelen te versoepelen. De opnamecijfers in de ziekenhuizen dalen, maar Aura Thieme van het RIVM zegt dat het beter is om nog een week te wachten of de daling wel doorzet. Over 3 weken gaan de middelbare scholen mogelijk volledig open. Het kabinet wil daar binnen 2 weken een besluit over nemen, melden ingewijden. En in België lijkt het erop dat de zomerfestivals Tomorrowland en Pukkelpop doorgaan. Dan moeten wel de cijfers voldoende dalen. Bij raketbeschietingen door Hamas zijn aan de Israëlische kant 2 mensen omgekomen. Het waren 2 vrouwen in Ashkelon, die konden niet op tijd bij de schuilkelder komen. Luchtaanvallen op Gaza hebben volgens Hamas aan 28 mensen het leven gekost. En we hoorden het net, de Amerikaan Joe Dombrowski heeft de 4e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. Dankjewel Jan. En op de weg, Robert Vries, hoe gaat het daar? Nou, steeds beter, Lara, want de vertragingen nemen nu eigenlijk op bijna alle wegen wel weer af. Al is er nu weer een ongeluk gebeurd op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Afrit Zaandijk. Staat nu 2 kilometer file, want de linkerrijstrook is dicht. De vertraging is daar nu ongeveer een kwartier. De rechterrijstrook van de A16 is dicht vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum. Daar staat een kapotte vrachtauto, die zorgt voor 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de N245 rijdt het langzaam vanuit Alkmaar naar Schagen. Bij Koedijk staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging na een ongeluk. En het weer, Peter Kuipers-Munneke. Zeg Peter, ik was vanochtend om 6 uur op om te vogelen. Dat deed ik 2 weken geleden ook. Het voelde nou bijna 100% anders vanochtend. Hoe kan dat? Ja, dat is echt heel aardig dat je dat zegt. Want je kan gewoon voelen, daar hoef je eigenlijk helemaal geen weerman voor te zijn, maar een weerman heeft daar termen voor. Mm-hmm. In wat voor luchtsoort je eigenlijk zit. Wij meteorologen spreken van luchtmassa's. En dan kun je eigenlijk 3 categorieën onderscheiden. Je hebt namelijk arctische lucht, polaire lucht en tropische lucht. Nou, die polaire lucht die zit daar dus een beetje tussenin. En je kan gewoon, als je buiten bent, kan je gewoon voelen, hey, dit is arctische lucht van oorsprong. Ja. En dat is genoemd naar het gebied waar het echt ontstaan is. En dat waar is vandaan toen we de lucht uit de wind uit het noorden hadden. Ja, dus we hebben echt in april veel arctische lucht gehad. Pal uit het noorden, dat zijn oorsprong heeft. Bijvoorbeeld op Spitsbergen en in het Noordpoolgebied. We hadden afgelopen zondag hadden we eventjes tropische lucht. Nou, dat voel je ook meteen dat dat echt van een hele andere plek vandaan komt. Uit de Sahara, de Azoren. En nu zitten we met polaire lucht. Ja, dat is een beetje een verwarrende naam, want je denkt weer aan de poolgebieden. Maar dat is eigenlijk het hele noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. En dan voel je dat het wat zachter is. Dat de luchtvochtigheid ook wat hoger is. Dus ja, dat is de luchtsoort waar we nu in zitten. En dat geeft inderdaad een heel ander gevoel van de lucht die we hebben. En houden we dat gevoel vast? Ja, dat zeker. Op dit moment zitten er nog flink wat buien. Maar morgen is het op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt ook. We zitten heerlijk in maritiem polaire lucht morgen. Met redelijk wat zon en zo'n 16 graden. Ook vrijdag hebben we vooral in de zuidelijke provincies een enkele bui. Maar in de rest van het land is het droog en vrij zonnig. En dan hebben we zaterdag, zondag en ook maandag een wat grotere kans op buien die in de loop van de dag gaan ontstaan. En zeker zondag en maandag zou daar dan ook wat onweer bij kunnen zitten. Dank je wel, Peter. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Je huurt dan een zonnebloemauto bij jou in de buurt vanaf €40 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman auto tot aan je erfgrens? En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding it on. Shama, shama, la fee. Going up. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:07 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co op Radio 1. Een van zijn radicale ideeën noemde demissionair premier Rutte het zelf. Een club tussen kabinet en Kamer om mensen te helpen bij problemen met de overheid. Dat je trends ziet als het dus in de uitvoering blijkt dat dingen niet goed gaan. Bijvoorbeeld met de kinderopvangtoeslag. Dat die club dat ziet en die rapporteert niet alleen aan het kabinet, die rapporteert ook aan de Kamer. Ja, een nieuwe organisatie dus, een club, zoals Rutte het noemt, die hulp moet bieden aan burgers die in de knel komen. En die dat dan meldt aan de Tweede Kamer en aan het kabinet. Ik heb contact met de Nationale Ombudsman, Renier van Zutphen. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van Zutphen, want ja, dit klinkt toch verdacht veel als het instituut waar u de voorman van bent, de Nationale Ombudsman. Ja, meneer Rutte had er nog bij moeten zeggen dat hij een onafhankelijke club zoekt. Oh ja, ja. Want dat is wel heel erg belangrijk. En dan moet hij meteen aan mij denken. Want de ombudsman is er al sinds 1982. En die doet al sinds dat moment onafhankelijk onderzoek. Adviseert de regering, schrijft rapporten. Meldt het ook aan de Kamer en lost het op als het misgaat tussen de burger en de overheid. Dus wat hij zoekt is er al. Dat was ook mijn conclusie, meneer Van Zutphen. Erg nog, eerlijk gezegd. Ik hoor Rutte, en daarom hebben we het ook net een keer nog aan de luisteraars terug laten horen. Ik hoor hem zeggen dat die nieuwe club trends moet gaan signaleren als het in de uitvoering niet goed gaat. Zoals bijvoorbeeld, en hij gaf zelf het voorbeeld, met de kinderopvangtoeslag. En die club, zei hij toen, moet dat gaan opmerken en rapporteren. Dat is toch precies wat de Nationaal Ombudsman de afgelopen jaren heeft gedaan toen het zo verschrikkelijk fout ging met die toeslagen. Ja, ik luisterde naar meneer Rutte en ik dacht, oh ja, 2017, toen schreef ik dat rapport. Dus ik zoek eigenlijk iemand die mijn rapporten leest en begrijpt en met mij erover wil praten. En dat kan de regering zijn, dat kan het parlement zijn, dat kunnen heel veel uitvoeringsinstanties zijn. En overigens zijn die er ook. Hè. Ik heb ook met meneer Rutte hierover gesproken. Ook over het vertrouwen in de overheid en over de betrouwbaarheid die de overheid heeft laten zien in de afgelopen jaren. Dus ik denk dat hij, toen hij naar huis reed, dacht van, oh ja, die hebben we al. Had hij weer last van geheugenverlies misschien? Laat ik het zo zeggen, dat weet ik niet. Maar wat is hier dan gebeurd? Ik denk dat meneer Rutte eigenlijk heeft gezegd dat hij wil dat hij goed geadviseerd wordt door mensen om hem heen. Dus ik zoek eigenlijk een club die tegen meneer Rutte zegt, denk erom, er is iets belangrijks gebeurd, je moet met de ombudsman gaan praten. Of de Tweede Kamer die zegt, we hebben het rapport gekregen en als ik vraag om een debat, om een gesprek, dat het ook er komt. En dat er wordt gezegd niet alleen maar, oh wat een mooi onderzoek en wat een fijne aanbevelingen, maar dat ze ook worden uitgevoerd. Dat zou ik radicaal vinden. Ja, we hebben ook even met uw voorganger gebeld, Alex Brenninkmeijer. Die zegt tegen ons, Rutte en de Tweede Kamer, hè, die noemt ook expliciet de Tweede Kamer, hebben onvoldoende naar mij toen destijds als ombudsman geluisterd. Ze wilden dat niet omdat het hen politiek niet uitkwam. Zit dat daar ook achter? Ach, ik weet niet. Ja, meneer Brenninkmeijer, dat is al zo lang geleden. En politiek, ik heb niks met politiek in de zin van partijpolitiek. Ik heb hier altijd een ingang, er wordt altijd naar me geluisterd, maar niet goed genoeg. Dus ik ben optimistisch, ik heb geen behoefte om te zeggen dat het nu niet meer kan en dat het nooit meer zal gebeuren. Integendeel, ik heb echt hoop dat door wat er boven water is gekomen in de toeslagenaffaire, maar ook in andere zaken die we aan het licht hebben gebracht en waarover gedebatteerd is, en die hele maar uitvoering. Maar waarom is toen niet naar u geluisterd als nu de premier zegt, ik moet een club hebben die mij rapporteert als iets fout gaat. Dat heeft u gedaan. Nou ja, je zou dus bijna zeggen, als u het zo vraagt, dat heb je niet gedaan. Nou, één ding heb ik niet gedaan, dat is er bovenop gezeten toen ik mijn rapport had gemaakt. Hoe bedoelt dus u dat? Als ik er iets van leer van wat er nu is gebeurd, het heeft 4 jaar geduurd voordat mijn rapport, eigenlijk 2 jaar, dat mijn rapport echt in het brandpunt kwam van de belangstelling, ook van de Kamer. Dus dat moet sneller. Als ik iets leer, is het dat dat sneller moet, want dan worden mensen eerder geholpen. Hè? Ja. Ik ben er om de burger snel weer, nou ja, hè, met die overheid in contact te krijgen om het beter te laten verlopen. Dat had ik dus sneller kunnen doen. En ik leer daarvan, zit daar beter bovenop. De Kamer zegt tegen mij, alsjeblieft, kom met regelmaat. We maken tijd voor je en we hebben het serieuze gesprek. Want ook wij willen de burger op weg helpen als het misgaat met de overheid. Ze willen serieus kijken naar hun wetgevende taak. Er moet geleerd worden van wat er is gebeurd. Mensen zijn vreselijk in de steek gelaten door de overheid. Dat kan anders en dat moet anders. En ik heb daarbij gezegd, het is urgent. Dus als dat nu gebeurt, dan hebben we de radicale verandering waar de burger op wacht. Ja. Ja, gaat u praten met Rutte? Maar zeker, dat doe ik altijd. Ja, ja. En heeft u dit gesprek ook al een keer met hem gehad? Wat heeft u toen gezegd? Nee, nou, wat ik mij heb gerealiseerd is dat ik ook eigenlijk met het rapport van die kinderopvangtoeslag al in 2017 bij hem in het torentje had moeten zitten. En dat zal ik in de komende tijd echt steeds vaker doen. U verwijt het uzelf vooral en niet Rutte, begrijp ik. Nou ja, kijk, laat hij voor zichzelf spreken. Ik praat over mijn rol. Ik ben een hoogcollege van staat. Ik moet mijn werk goed doen. Nou ja, ik neem mijn verantwoordelijkheid. Meneer Van Zutphen, ik vraag dat natuurlijk aan u, omdat Rutte nu met een radicaal idee voor een nieuwe club komt. Maar die club die is er al. Dat bent u. Ja, zeker. Nou ja, dat zal hij dan misschien wel morgen te horen krijgen in het debat. Ja, oké. U heeft vandaag met de andere ombudsman een jaarverslag gepubliceerd. Ja. Wat is daarin uw belangrijkste conclusie? Nou ja, eigenlijk is de titel van het jaarverslag het allerbelangrijkste. Hè? De burger verdient beter. En dat betekent dat het contact tussen de overheid en de burger is door de overheid verbroken. En dat moet hersteld worden. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste boodschap. Dus willen we komen tot radicale veranderingen, tot nieuwe inzichten, tot een beter beleid, tot een betere wetgeving, dan moet eerst dat contact tussen burger en overheid hersteld worden. Dat is les nummer 1 voor de veteranenombudsman, voor de kinderombudsman en voor mijzelf. En heeft u vertrouwen in dat uw opmerking, uw boodschap in dat jaarverslag nu worden opgepakt? Als ik goed heb geluisterd naar de voorzitter van de Kamer, dan heb ik het vertrouwen dat wat ik heb gevraagd, namelijk voer het gesprek ook met mij, maar niet alleen met mij, dat nu gaat gebeuren. Goed. Dank dat u ons te woord wilde staan. Reinier van Zutphen, de Nationaal Ombudsman, hoorde u. We gaan naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen. En het gaat nog weer beter op de Nederlandse wegen. Bijna overal neemt de vertraging af. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Ridderkerk, nog wel 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En er staat een kapotte vrachtauto op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum. 7 kilometer file met een kwartier vertraging daar. En er is meer nieuws. De provincie Limburg krijgt per direct een meldpunt voor klachten over integriteitskwesties. Dat is een van de stappen van waarnemend gouverneur Johan Remkens. Remkens nadat vorige maand het hele provinciebestuur opstapte na een subsidieschandaal. Men moet zich volstrekt vertrouwelijk kunnen melden. Men moet er dus zeker van zijn dat dat niet op straat komt te liggen of bijvoorbeeld niet bij diegenen waar men in andere opzichten weer van afhankelijk is, bekend wordt. Remkes gaat een groot onderzoek doen naar de bestuurscultuur in de hele provincie, ook daar dus. Het is voor het eerst in Nederland dat zo'n onderzoek op deze schaal zal worden gedaan. En er is nieuws uit Den Haag. Wilco Boom, over de formatie, hè? Ja, dat klopt. Mariette Hamer, de voorzitter van de SER, een prominente PvdA-politica, die wordt de volgende informateur. Morgen dan is er een debat in de Tweede Kamer over het eindrapport van de vorige informateur, Herman Tjenk Willink. En een aantal partijen is er nu achter de schermen van overtuigd geraakt dat Hamer het meest geschikt is om de volgende fase van de kabinetsformatie te gaan begeleiden. Van Hamer is bekend dat ze heel goed thuis is in alle ingewikkelde sociaal-economische vraagstukken. Nou, omdat de formatie ook een belangrijke sociaal-economisch onderdeel zal kennen. Dat gaat over hoe komen we uit de economische crisis die het gevolg is van de corona-epidemie. Wordt zij nu dus geschikt geacht als de volgende informateur. Kijk eens aan. Dankjewel, Wilco. Lara Rensen. Nieuws & Co. We gaan ook nog even naar Israël en de Palestijnse gebieden, want het blijft daar onrustig. De situatie is er al dagen gespannen, we hebben er veel over bericht, en escaleerde vannacht natuurlijk verder. Hamas vuurde zo'n 200 raketten af richting Israël. En als vergelding besloot Israël de Gazastrook. Beschoot Israël de Gazastrook. Dodental staat inmiddels op 28. Correspondent Ankie Regges. Ankie, hoe is de situatie vandaag overdag, na afgelopen nacht dus? Ja, nog steeds super spannend. Onafgebroken luchtalarmen in het zuiden van Israël. En ja, dus zijn inmiddels al meer dan 350 raketten vanuit Gaza op Israël afgevuurd. En de meeste worden tegengehouden door een soort defensiesysteem wat ze hier hebben, dat heet de IJzeren Koepel. Daar wordt ongeveer 90% van de raketten worden daardoor tegengehouden. Maar vandaag hebben ze toch 5 huizen geraakt, waarbij ook in Israël 2 mensen zijn omgekomen en een heleboel gewonden zijn gevallen. Maar het Israëlische leger die is nog helemaal niet van plan om op te houden met hun luchtaanvallen. Die gaan steeds maar door. En het Israëlische leger die bereidt zich ook voor op een intensieve nacht, zoals ze zeiden. En op de vraag aan de legerwoordvoerder of het leger zich voorbereidt op een eventueel grondoffensief, antwoordde de legerwoordvoerder dat het leger op alles is voorbereid. Dus het ziet er niet naar uit dat dit over een dag of zo dat dit voorbij is. Nee, is men in de Palestijnse gebieden dan ook op alles voorbereid? Ja, en de Palestijnen die hebben gezegd van wij gaan hier gewoon door. We willen laten zien wie hier de baas is. En ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke situatie, zowel voor de inwoners van de Gazastrook en voor de inwoners van het zuiden van Israël. De raketten zijn vandaag tot op 40 kilometer ten noorden van de Gazastrook gekomen. En er wordt verwacht dat dat vanavond uitgebreid gaat worden naar Tel Aviv. Ook de luchthaven die is gedeeltelijk gesloten, die ligt in het centrum van het land. Dus er wordt verwacht dat er nog verder de ongeregeldheden en het geweld, dus die enorme loop van geweld, zou je kunnen zeggen, dat die gewoon doorgaat. Ook is er al gezegd dat ook morgen alle scholen die blijven dicht. En het ziet er niet naar uit dat er een eind komt aan deze cyclus van geweld. Zou het suikerfeest nog enige rust kunnen brengen? Wat is de inschatting? Ja, dat hoopt men. Hè. Dat Hamas in ieder geval aan de moslims in de Gazastrook de kans geeft om het suikerfeest te vieren. Maar ja, ik hoorde zojuist de chef-staf van het Israëlische leger zeggen van niet het suikerfeest en ook niet het oogstfeest, wat Shavuot, het feest wat in Israël op zondag gevierd wordt, dat zal enige de uitwisseling van geweld niet tegenhouden. Dus dat is wel erg jammer, want ze dachten dat dat misschien een kleine pauze zou geven. En dan hebben we daarbij nog, op zaterdag is het de dag van de Nakba, dat is de dag van de catastrofe, zoals de Palestijnen dat noemen. Kijk, op 14 mei 73 jaar geleden werd de staat Israël uitgeroepen. En op 15 mei hebben de Palestijnen de dag van de catastrofe uitgeroepen. Want voor hen was dat natuurlijk een catastrofe. Die gaat meestal, wordt die dag ieder jaar in Israël vergezeld door rellen en demonstraties. Maar nu is ook de vlammende pan geslagen bij de Israëlische Arabieren. De Arabieren die dus in Israël zelf wonen. Dat zijn er bijna 2 miljoen. En ook in al deze steden waar dus een gezamenlijke Joodse en Arabische bevolking is, zoals in Nazareth, in Haifa, in Jaffa en nog andere steden, daar zijn ook iedere dag en iedere nacht vreselijke rellen. En dat ziet er ook erg zorgwekkend uit. Mm-hmm. Dank, Anki. Gisteren sprak ik over de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden met Michal Levy in Jeruzalem. Vandaag praat ik erover door met Christel Letschert. Zij woont met haar gezin in een dorp tussen Jeruzalem en Bethlehem en maakt de podcast Stories from Palestine. Mevrouw Letschert, de situatie is nu al dagen onrustig en escaleerde gisteren en vannacht verder. Wat merkt u daarvan? Ja, eigenlijk gisteren om 6:00, toen was ik mijn zoontje aan het duwen op de schommel bij ons in de tuin. En toen hoorde ik het luchtalarm. En toen dacht ik, hé, dit is geen feestdag of training. Dus het zal wel iets aan de hand zijn. En kort erop hoorde ik een aantal explosies. En toen heb ik wel mijn zoontje even meegenomen bij ons huis. Want elk huis heeft hier zo'n speciale beveiligde ruimte. En hij vroeg natuurlijk, mama, wat doen we in de kast? Dus ik zei, nou ja, als je dit geluid hoort, dat was de eerste keer voor hem, dan moet je even in de kast. En vervolgens ben ik weer naar buiten gegaan. En ja, ik merkte dat je dan, je hebt even spanning, maar het is een beetje dubbel gevoel. Het is aan de ene kant eng en aan de andere kant is het ook een onderdeel van wat hier natuurlijk al 73 jaar plaatsvindt. Ja, het is toch wel wat, hè, dat je tegen je kind moet zeggen, als dit alarm gaat, dan moet je even in de kast. U woont nu sinds een aantal jaar daar, uw man al zijn hele leven. Hoe is dat voor hem? Ja, kijk, het probleem, denk ik, voor de Palestijnen die hier wonen is dat zij in 1948... Een grote groep migranten het land hebben zien binnenkomen en die hebben een staat gesticht en die hebben vervolgens alle wetten en regels bepaald. Dus zijn leven is daardoor heel erg beperkt geraakt. We moeten steeds door die militaire checkpoints. Hij heeft als Palestijn in Jeruzalem geen citizenship gekregen, dus geen paspoort. Hij is geen Israëli, maar hij is ook niet een Palestijn uit de Westbank. Dus het enige wat mijn man heeft is residentie. En die residentie die kan hem ook weer ontnomen worden door Israël als hij niet kan aantonen dat hij echt in Jeruzalem woont. En dat moeten we dus jaarlijks aantonen. Hij kan niet stemmen voor de Knesset. Dus het geeft hem het gevoel dat ik ben in mijn eigen land, waar mijn familie al generaties woont, maar ik heb geen zeggenschap meer over mijn eigen leven. Wat betekent het, denkt u, voor de komende tijd? Wat doen de huidige escalaties met de Palestijnen om u heen? Ja, ik zie eigenlijk sinds gisteravond iets heel interessants gebeuren. Er zijn natuurlijk Palestijnen in de Westbank en er zijn Palestijnen in de Gazastrook die direct onder die militaire bezetting leven en die ook al heel vaak in opstand zijn gekomen tegen die bezetting, waar ze ook volgens internationaal recht het recht toe hebben. Maar er zijn ook 1,5 miljoen Palestijnen die in Israël wonen. En daar horen we niet zo vaak over. Die worden door Israël Arabieren genoemd om hun Palestijnse identiteit wat te ontnemen. Maar die mensen die zijn sinds gisteravond ook aan het protesteren en aan het demonstreren. Dus je ziet dat het steeds eigenlijk een bredere beweging wordt eigenlijk van Palestijnen die zich roeren nu. Ja, ik denk dat ze nu zijn al die jaren dat ze gevoeld hebben dat ze gediscrimineerd werden en achtergesteld werden. En dat er geen rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid was tussen de Joodse en de Arabische bevolking van Israël. Dat al die spanningen nu zich gaan uiten. En dat er nu een soort eenheid ontstaat tussen al deze mensen die zeggen nu, nu we pikken dit niet meer. We willen gewoon verandering. Ik denk dat iedereen uiteindelijk hier vrede wil. Alleen, hoe ziet vrede eruit? Is dat vrede met rechtvaardigheid voor iedereen? Of is dat vrede voor alleen maar één deel van de bevolking? En verwacht u dat de protesten, de massale protesten, door zullen gaan? Ik vind het moeilijk in te schatten. Ik heb in mijn afgelopen 10 jaar dat ik hier woon vaker gedacht van, oh, er is nu echt misschien wel een derde intifada. aan het opkomen. En dan was het vaak ook weer zo dat het na een aantal weken weer weg-appte. We hebben natuurlijk morgen of overmorgen, dat horen we vanavond, het einde van de Ramadan. Dan heb je de Eid al-Fitr. Dat is het feest wat in Nederland het suikerfeest wordt genoemd. En natuurlijk zijn de meeste mensen willen dat feest gewoon vieren. En die willen helemaal niet op straat moeten gaan om hun rechten op te eisen. Dus ik hoop ergens een beetje dat dat ook weer een kalmerende werking zal hebben. Ja. En dat we uiteindelijk niet in een geweldspiraal zullen verzeilen. Ja, dat hoop ik met u. Christel Letschert, dank. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Oh, ik vond het zo mooi om te zien. Twee walvissen zijn door wildlife-fotograaf Brian Scarry gefilmd met een drone. En, echt waar, ze gaven elkaar een knuffel. Scientists on a research trip saw what appeared to be whales hugging with their flippers. Experts say it's rare to see whales in these sorts of groups close to the surface of the water. So majestic, what a sight. Look at that. What a sight. Ze gaven een knuffel met hun vinnen. Vin tegen vin zwommen ze samen op. En wetenschappers zeggen dus dat dit soort gedrag bij walvissen heel zeldzaam is. En dat het zelfs de eerste keer is dat het op deze manier is vastgelegd. 4. We blijven bij de liefde. Wir lieben uns, wir wollen zusammen sein. Wir wollen das halt nicht nur vor dem Standesamt bekunden, was wir mittlerweile getan haben, sondern halt auch in der Kirche, weil wir beides gläubige Menschen sind. We houden van elkaar, zegt dit lesbische stel uit Duitsland. En dat wilden ze laten zien, niet alleen voor de burgerlijke stand, maar ook in de kerk, omdat ze alle twee gelovig zijn. Nou, dat kan dus nu in Duitsland. In zo'n 100 katholieke kerken kon je als homoseksueel stel de afgelopen dagen je relatie laten zegenen. Ondanks dat paus Franciscus in maart nog zei dat het zegenen van zo'n relatie indruist tegen de geloofsleer. Maar die mening wordt dus niet door alle Duitse priesters gedeeld. 3. In Andijk in Noord-Holland dreigen na ruim 100 jaar de laatste kroeg te worden gesloten. Inwoners vonden dat zo erg dat ze die kroeg nu samen hebben gekocht. En er is ook al een uitbater gevonden. We gaan het eetcafé Sels noemen, S-E-L-S. Het komt omdat het is een best Fries woord, staat voor toe aan gezelligheid, niet alleen kunnen zijn. En dat is eigenlijk echt iets dorps. Het pand bestaat ook al zo lang en dat West Friese tintje, dat vonden we juist leuk om dat eraan te geven. Het vernieuwde café in Andijk gaat op 1 juli open. Proost daar. 2. Het is te hopen dat u niet vast komt te zitten in de lift de komende 2 dagen. Want de liftmonteurs staken. Het salaris van de monteurs zit namelijk niet bepaald in de lift. Wink, wink. Ze willen een betere cao, maar komen er niet uit met hun werkgever. Vanochtend reden ze in een optocht toeterend bij het bedrijf langs. Ja, die staking duurt 2 dagen. Ik zei het al, ook morgen gaan ze niet aan het werk. Dus ook dan ja, gewoon de trap nemen, ook als u op 20 hoog woont. Nee hoor, het schijnt dat ze wel voor noodgevallen komen en alleen de onderhoudswerkzaamheden het niet doen. 1. Dan nog even een momentje voor Ellen Fokkema uit Slappeterp in Friesland. 19-jarige voetbalster van Vooruit uit Menam voetbalde tot haar 18e met de jongens in de jeugdelftallen. Maar daarna hield het op, want voetballen met volwassenen, dat mocht als vrouw niet. Ik speel sinds mijn 5e al bij deze club en altijd al bij de jongens. En ik heb altijd al voor mijn plezier gevoetbald. Dus daarom wil ik eigenlijk ook hier wel blijven, om met mijn vrienden te kunnen voetballen. KNVB had het nog nooit toegestaan, maar gaf Fokma een jaar geleden als eerste toestemming om samen met haar vrienden door te gaan naar de volwassen teams als proef. Nou, die proef is dus goed bevallen, dat hoorden we eerder in deze uitzending van de KNVB. Vrouwen mogen straks dus meedoen tot in de tweede divisie. Dat betekent ook dat de eredivisieteams in het bekertoernooi tegen vrouwen kunnen spelen. En dus ook door de benen kunnen worden gespeeld. Extra punten dan, denk ik. Een panna extraordinair. Na 6 uur schakelen we met verslaggever Waldy van Genen. Waldy, waar ben je vanavond? Hi Lara, ik ben in Arnhem en dan gaan we het zo hebben over vaccineren. Want terwijl 60-minners met een kwetsbare gezondheid eindelijk gevaccineerd mogen worden, zijn er nog steeds mensen die ook daar weer buiten de boot vallen. Ik spreek zo met Renate, die keer op keer tevergeefs een vaccinatie heeft geprobeerd te krijgen voor haar 23-jarige dochter met een meervoudige beperking. Ja, en dat komt dan weer doordat ze simpelweg niet op de radar van de instantie staat. En dat terwijl ze dus wel een hele kwetsbare gezondheid heeft. Dat is zo. En ik praat er ook over met Ilja Soffer van Iederin. Zij hoopt dat de politiek met een oplossing komt voor deze kwetsbare groep. Die tussen wal en schip valt. Radio. Elke ochtend. ochtend tussen 6:30 en 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Hoe groot was de invloed van de NAM op de overheden in het noorden van het land? Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Wat ik hier zie gebeuren in dit dossier is met geen pen te beschrijven. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Opnieuw confrontaties in Jeruzalem. Er zijn raketten afgevuurd, de spanningen houden aan. Sport. Het woord wedstrijd, daar zit ook het woord strijd in. Nou, dat ontbrak volledig. Vragen. Heeft hij daar een punt eigenlijk? En doorvragen. Wat hebt u daarvan gemerkt, al met al? Elke werkdag van 6:30 tot 9:30. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Vanavond in de Hofbar. De intensieve veeteelt moet worden afgebouwd, maar ondertussen neemt het aantal geiten schrikbarend toe. En dat in de wetenschap dat geiten voor zware gezondheidsproblemen zorgen en met de Q-koorts nog vers in het geheugen. Minister Schout heeft al een paar keer gezegd, gezondheid staat voorop. Daar merken wij niks van. De Hofbar, vanavond om 9:50 bij Poont op NPO 2. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30% tot 50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten... en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Je staat weer in mijn kantoor te koken. Jij zit weer in mijn keuken te werken. Ik wil een groter huis. Groter huis? We kunnen ook aanbouwen. Met mijn 2 linkerhanden. Haal een frisse blik in huis. ABN AMRO denkt met je mee als je twijfelt over verhuizen of verbouwen. Zodat je weet wat er financieel mogelijk is. Kijk op abnamro.nl/verhuizen of verbouwen. 6:00. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws en Co. meer reacties op die radicaal nieuwe ideeën, zogenaamd van Rutte, over bestuurlijke vernieuwing. En nog steeds zijn mensen met een kwetsbare gezondheid die geen recht hebben op een vaccin. Zo dadelijk aandacht voor hun verhaal. Eerst het NOS Journaal, Jan van der Putten. In Israël zijn 2 doden gevallen door raketten die vanuit Gaza door Hamas zijn afgevuurd. Het gaat om 2 vrouwen in de stad Ashkelon. Hun woningen werden getroffen. De vrouwen zouden de schuilkelders niet op tijd hebben kunnen bereiken. Het zijn de eerste doden aan Israëlische zijde sinds de beschietingen gisteren begonnen. In Gaza zijn door Israëlische luchtaanvallen in totaal 28 doden gevallen, zegt Hamas. Ook vielen er 152 gewonden. De Israëlische premier Netanyahu wil de intensiteit van de luchtaanvallen verder opvoeren. Hij zegt dat hij Hamas een slag zal toebrengen die ze niet hadden verwacht. Voorzitter Hamer van de Sociaal-Economische Raad wordt morgen vrijwel zeker benoemd tot nieuwe informateur, zeggen ingewijden. De oud-fractievoorzitter van de PvdA moet de kabinetsformatie verder gaan helpen. Morgen debatteert de Tweede Kamer over het eindverslag van de vorige informateur Cenk Willink. Die merkte dat er genoeg steun is voor verdere gesprekken over de vorming van een meerderheidskabinet. Het kabinet wil binnen 2 weken een beslissing nemen over het weer volledig openen van de middelbare scholen. Die versoepeling zou dan in de week van 31 mei moeten ingaan, zeggen ingewijden. In de scholen hoeft dan ook niet langer 1,5 meter afstand te worden gehouden, want dat is in een vol gebouw niet mogelijk. Het aantal opnames in de ziekenhuizen en op de IC's is afgelopen week flink gedaald. Maar het is nog niet genoeg om te kunnen versoepelen, zegt het RIVM. Wij denken dat met in ieder geval vertrouwen kunnen zeggen dat we over de piek heen zijn wat betreft de nieuwe opnames in ziekenhuis en op de IC. Maar tegelijkertijd zeggen we ook, we zijn er nog niet. Dus we zitten niet in de situatie dat we die comfortabele daling van 20% zien ten opzichte van de piek. De RIVM vindt het verstandig om de coronaregels pas te versoepelen als er ook volgende week zo'n daling te zien is. Over 1 uur is er weer een persconferentie over mogelijke versoepelingen. Het dodental van de aanslag op een school in Rusland is gestegen. Een medewerker van de school overleed vanmiddag aan schotwonden, waardoor er nu 9 slachtoffers zijn. Als in België de coronacijfers voldoende dalen, kunnen mensen weer naar Pukkelpop en Tomorrowland. Dan moeten ze wel zijn gevaccineerd of negatief zijn getest. Dat staat in het zomerplan van de Belgische regering. Op een scheepswerf in Angeren, onder Arnhem, is een zeecontainer gevonden die volgens de politie werd gebruikt als drugslab. Wat er werd geproduceerd is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden. De Nationaal Ombudsman van Zutphen vindt het vreemd dat premier Rutte een instantie wil die waarschuwt voor onheil, zoals met de kinderopvangtoeslag. Zo'n club bestaat al lang, zegt Van Zutphen. De ombudsman is er al sinds 1982 en die doet al sinds dat moment onafhankelijk onderzoek, adviseert de regering, schrijft rapporten, meldt het ook aan de Kamer en lost het op als het misgaat tussen de burger en de overheid. Dus wat hij zoekt is er al. Van Zutphen zegt dat hij al geruime tijd waarschuwt voor problemen met toeslagen. Hij zegt dat Rutte een club nodig heeft die de rapporten van de ombudsman leest. De Amerikaan Joe Dombrowski heeft de vierde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. Dombrowski sloeg een paar kilometer voor het eind een gaatje met zijn concurrent Alessandro De Marchi. De Italiaan kwam als tweede over de streep en heeft de roze leiderstrui nu overgenomen van zijn landgenoot Filippo Ganna. En het weer nog. Stevige buien, mogelijk met onweer. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen zon en stapelwolken. In het zuiden plaatselijk een bui. En het wordt morgen ongeveer 16 graden. En op de weg nog eventjes. Robert Vriezen. 80 kilometer file nog, Lara. En op de A12 rijden nog langzaam vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Gouda 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Door een kapotte auto zijn er 2 rijstroken dicht. En ook een kapotte auto op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Gouwe 7 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Op de N307 rijdt het langzaam vanuit Lelystad naar Kampen. Voor de aansluiting met de N50 staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Wim, goed nieuws. Dat pand is helemaal van jou. Wat? Maar ik heb nog geen handtekening gezet. Zet maar een vinkje op mijn iPad, dan komt het vast goed. Heb je hem? Vast goed. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Mijn waardevolle spullen bewaar ik in een bankkluis bij de Nederlandse Kluis. De Nederlandse Kluis? Ja, de Nederlandse Kluis. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. En hoe meer elektrische laadpalen wij plaatsen, hoe meer gaan mensen elektrisch rijden. Het zou mooi zijn als de hele wereld kan overgaan naar groener verbruik. Samen met gedreven mensen zoals Esmeralda, projectmanager elektrisch laden, installeert Shell door heel Nederland 200 snelladers. Lees meer over het Shell Recharge netwerk op shell.nl. Ga naar de NederlandseKluis.nl. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik zit in de griepprikgroep en ik heb heel lang gewacht op een vaccin, zodat mijn dochter naar school kon. Nu zijn we aan de beurt en ik ben geprikt en het is zo'n ontzettende opluchting. Ja, dat hoor je van heel veel mensen momenteel. Veel blije gezichten vandaag uit de griepprikgroepen die eerder hun vaccin krijgen. Maar andere mensen met een kwetsbare gezondheid moeten juist nog geduld hebben. Lara Rensen. Want veel jongvolwassenen met een meervoudige beperking hebben nog altijd geen vaccinatieoproep gekregen. Ondanks hun kwetsbare gezondheid. En het gaat hier om een groep die thuis woont. Dus niet in een zorginstelling. Ilja Soffer, directeur van Iederin, is een belangenbehartigingsgroep voor mensen met een meervoudige beperking. Mevrouw Soffer, goedenavond. Goedenavond. Hoe kan dit? Waarom wordt deze groep, heeft deze groep nog geen oproep gekregen? Ja. Nou ja, laten we vooropstellen dat wij ook super blij zijn dat mensen die wel in die griepprikgroep zitten eindelijk aan de beurt zijn. We hebben bij Iederin maandenlang, 6 maanden lang, samen met andere organisaties voor deze groepen gevochten. Daar zaten ook natuurlijk die ernstig meervoudige mensen bij en hun mantelzorgers. Mm-hmm. Want hoewel die niet zomaar op de IC terechtkomen omdat ze namelijk niet buiten komen, zijn dit wel groepen waarvan bekend is dat als ze COVID krijgen, dat de gevolgen daarvan heel ernstig zijn. Ook als een mantelzorger bijvoorbeeld COVID krijgt. En waarom lukt dat dan niet? Nou, wat je eigenlijk ziet is dat het in het begin ging het allemaal over schaarste. Er zijn te weinig vaccins, ouderen eerst, ouderen eerst, ouderen eerst. Omdat die nou eenmaal in grote getalen op de IC kwamen. En nu komt er iets meer lucht in en dan zie je dat het grootste probleem is, we kunnen ze niet vinden. Nou ja, wij zeggen we kunnen ze wel vinden, want je weet dat mensen met ernstige meervoudige beperkingen die thuis wonen, die kun je gewoon vinden omdat ze dan wel bij de huisarts bekend zijn, dan wel een indicatie hebben van de wet langdurige zorg. Maar dan is er allemaal typisch Nederlands poldergedoe, bureaucratie, privacy, et cetera. Okay. En niemand wordt er beter van. Maar dit zijn mensen die normaal gesproken ook een griepprik krijgen? Sommige van hen krijgen normaal een griepprik. Mm-hmm. Maar we hebben een heel aantal mensen van wie eigenlijk, laat het zo zeggen, die heen en weer geschoven worden tussen onder wie vallen ze nou? Vallen ze onder een arts verstandelijk gehandicapte? Vallen ze onder een specialist? Vallen ze onder de huisarts? Vallen ze onder de GGD? Wie heeft hun adres? Wie gaat ervoor? Precies. Dus dat Nederlandse geknip en geplak in het zorgstelsel, daar zijn deze mensen het slachtoffer van. Ja, want al schuivend vallen ze zo tussen wal en schip. Hoe groot is die groep? Nou, we weten van de thuiswonende mensen met zo'n WLZ-indicatie, dat ongeveer 10.000 kinderen zijn onder de 18 en ongeveer 50.000 mensen boven de 18, die dus niet in de instelling wonen, maar thuis. Dus dat zijn er dan 60.000. En als ze dan allebei twee ouders hebben die ook geprikt moeten worden, want als die ouders namelijk COVID krijgen, dan moeten die kinderen of die jongeren of jongvolwassenen, die worden dan opgenomen in de crisisopvang, hè? In een COVID-unit vanwege een besmetting, met allemaal mensen in pakken, terwijl ze een ernstige beperking hebben. Dat soort verhalen horen wij. En terwijl je misschien met ongeveer 200.000 prikken deze groep helemaal kan ontzetten. Goed. Blijf bij ons, mevrouw Soffer, want we gaan zo door over een oplossing. Eerst even naar Waldi. Waar is Waldi? Want, Waldi, jij bent op bezoek bij een gezin waar nog steeds tevergeefs ook wordt gewacht op zo'n vaccinatieoproep. Je bent in Boomkwekerserf in Arnhem. Bij wie ben je? Klopt, Lara. Bij Renate, haar 23-jarige dochter Amber. Die heeft een meervoudige beperking. Zij is iemand, hè, waar dit over gaat. Ze is verstandelijk beperkt en ze is spastisch. Renate verzorgt Amber dus thuis. Ja, en dat is de reden waarom haar dochter, ondanks dat ze een zeer kwetsbare gezondheid heeft, niet in aanmerking komt voor een coronavaccinatie. We zitten aan de eettafel. Amber, die is hiernaast in haar slaapkamer met haar verzorger. Die is aan het eten. Ja. Toch maar even daar naartoe gegaan, hè? Want ze kan soms heel hard gaan beginnen te lachen, zei je net. Ja. En dan houdt dat wel even aan. Ja, want ze vond het ook heel spannend en interessant. Ja, om zeker. De hele opgebouwde studio hier te zien. Renate, ik neem altijd wat fragmenten mee. De eerste gaat over de extra oproepen voor het vaccineren van mensen met een kwetsbare gezondheid. Zoals we dat gisteren in het bulletin hoorden. Luister even mee. Het RIVM gaat mensen met een kwetsbare gezondheid versneld uitnodigen voor een coronaprik. Het gaat om mensen van 18 tot 60 jaar die ook in aanmerking komen voor de griepprik. Ja, maar dus niet. Dus jouw dochter? Nee. Amber die komt niet in aanmerking voor een griepprik. En dus ook niet. Die valt dus onder de radar van de huisarts. Ja. Vind je dit zuur? Ja. Ja. Als je dit zo hoort? Ja. Want het moet gewoon bekend zijn dat zij zeg maar kwetsbaar is. En we vallen ook onder de WLZ. Ja. Ik heb als zorgverlener. Je hebt heel vaak aan de bel getrokken. Hè? Ja. En wat krijg je te horen op verschillende plekken? De huisarts zegt van je komt niet in aanmerking. Wij moeten wachten op opdracht van de overheid, welke we uit de kartotheek mogen halen, welke groep dat is. Ja. En vooralsnog valt zij dus onder de jongeren onder 25 jaar. Ja, ondanks haar meervoudige beperking. Ja. Waarom is ze zo kwetsbaar? Ze is geboren met een zuurstofgebrek. Mm. En zij heeft totaal geen. Zij is 24 uur per dag. Heeft alles nodig. Zij kan dus niet zelfstandig of bewust ademhalen. Of tenminste, hoesten. En ze kan niet bewust haar ogen dicht doen. Dus mocht er wat gebeuren qua verkoudheid. Mm-hmm. En dan zullen wij als niet kwetsbare gewoon lekker hoesten. En als je dat dan vraagt, kan je ook een hoest oproepen. Zij kan dat niet. Zij kan dat niet. Nee. En met de gevolgen dat zij dus sneller longaandoeningen zou kunnen krijgen en dus op een IC terechtkomt. Ja. Ja, jij verzorgt haar dus thuis, ja. Met hulp ook. Ja. Ze zit in een woongroep, want vaak krijgen die mensen dus wel al een vaccinatie. Klopt. Ze heeft ook niet een standaard behandelend arts die ze elke maand ziet. Nee. Waardoor ze dus inderdaad onder de huisarts valt. Ja. Die zegt dan tegen jou, je moet wachten. Ja. Hoe eindigt zo'n gesprek dan? Wat denk je dan? Je wordt er eigenlijk een beetje moedeloos van. Want waarom worden die kwetsbaren niet gezien? Die drukken ook op het IC. Dat gaat eraan komen. Ja, het is juist die huisarts die haar zou moeten zien in dit geval. Ja. En ja, je vertelde mij net vooraf, de eerste lockdown zaten jullie echt geïsoleerd hier. Ja. En daarna was het natuurlijk misschien ietsje beter, maar niet veel beter. Nee. Dat doet ook wat met Amber, dat merk je. Zeker, ja. Zeg maar, haar mentale gesteldheid werd behoorlijk minder. Mijn werk ging gewoon door, maar zij was thuis en ik moest vanuit huis werken. Nou, zij heeft dus gewoon bij alle handelingen hulp nodig. Nou, dat is niet zo'n hele fijne situatie. Mm. Daarnaast kreeg ze, doordat ze dus thuis had, ook geen fysiotherapie, niet doorbewogen. Met als gevolg dat nu haar spierstelsel vastzit. Ja. Rolstoel moet aangepast worden. Van kwaad tot erger. Ja. Ja, en de druk op die rolstoelfabrikant is hoog. Want al deze jongeren die in een rolstoel zitten en niet doorbewogen zijn, hebben dus nu gevolgproblemen. Precies. Ik heb nog één fragment voor je, Renate. Je hoort moeder Paula, vergelijkbare situatie. Haar zoon heeft ook een meervoudige beperking. Hm? Maar het vaccineren is daar wel gelukt. Luister. Mijn zoon viel ook overal buiten de boot. Ik heb ook overal aangedrongen op een vaccinatie, omdat hij zo kwetsbaar is. Pas toen de arts hem wilde zien in verband met een andere medische reden, weigerde ik om te komen, omdat hij nog niet gevaccineerd is. En dat vond ik te gevaarlijk. Toen lukte het ineens wel om hem te laten vaccineren. In een uiterst geval is het toch gelukt. Kan je nog meer blijven zeuren en blijven aandringen? Of heb je al alles geprobeerd naar jouw idee? Ik heb in die zin alles geprobeerd. En je moet ook aan je moet goed in evenwicht blijven om de constante strijd voor deze groep te kunnen voeren. Dus daardoor leven wij anders, gaan we ook vrijwel nergens heen. Ja, trouwens, het is nog frustrerender, hè, voor de luisteraars. Want jij zelf als PGB, hè, jij verzorgt je dochter. Ja. Jij bent daardoor wel gevaccineerd. Ja, ik heb en wel een uitnodiging. Alle behandelaars om haar heen ook. Ook. Maar de persoon waar het om gaat niet. Nee, en de mantelzorgers die er omheen zitten, haar zus en haar vader, ook niet. Ja. Het lijkt alsof de protocollen, wat je zegt, hè, je moet wachten tot in de kaartenbak, tot zij aan de beurt is, de protocollen dan voorgaan voor haar. Ja. Wat maak je hiervan? Ik word daar moedeloos van. Ik heb echt. Ik snap het niet. Kijk, die eerste uitrol, dat snap ik. Maar dan is men is toen op leeftijd gaan kijken en niet op wat nodig is. En hoe kan je het voorkomen? Dit soort jongeren, met name jongeren, die willen nog wel uit. De ouderen, die zitten thuis. Ja. Want ik word daar echt gewoon heel erg verdrietig van. Ja, snap ik. Ja. Ja, je houdt je groot, maar dat ben je ook gaan doen op een gegeven moment, hè? Ja, want als je eraan toegeeft, dan stort het in en dan is de zorg voor Amber weg en ze woont thuis en ik moet er wel voor haar zijn. Ja. Ja. Renate, ik wens jullie heel veel succes en hoop dat Amber op wat voor manier ook toch snel gevaccineerd kan worden. Dankjewel. Dankjewel. Dank voor het verhaal over Amber. We gaan terug naar Ilja Soffer, directeur van Iederin. Wat een verhaal, hè, mevrouw Soffer? Ja, het is echt ontzettend frustrerend. En Renate en Amber, die verhalen die komen dus al maanden bij ons binnen. Mm-hmm. Het feit dat mensen moeten smeken of ze alsjeblieft beschermd mogen worden tegen de impact van deze pandemie, dat is natuurlijk schandalig. En in dit geval is het echt aan de huisarts geweest. Die mag gewoon, er staat in de instructie aan de huisartsen, dat los van de griepprikgroep zij een inschatting mogen maken van andere groepen die toch vanwege hun gezondheid baat hebben bij die vaccinatie. En die uitzondering is er niet voor niks. En dan zie je dat de huisartsen soms dus heel weerbarstig reageren op die protocollen. Nou ja, misschien durven ze het risico niet te nemen. Nederland is natuurlijk wel top-down doorgeorganiseerd. Hè? En ik weet ook nog dat GGD's op een gegeven moment in Limburg andere mensen vaccineerden dan de bedoeling was. Die kregen meteen op hun donder van Hugo de Jonge. Klopt. Dus nu ik het verhaal dus weer heb gehoord, en we kennen de gevallen ook waarin vanwege PGB één ouder wel en de andere ouder bijvoorbeeld niet is gevaccineerd en het kind wel en de ouders niet. Dit moet gewoon stoppen. Dit zijn huishoudens die als een kaartenhuis in elkaar storten als iemand daar een COVID-besmetting krijgt. En de huisarts heeft daar een rol in. Die rol is de huisarts nu ook toebedeeld. En ook wij bij Iederin zullen dit weer meenemen aan de tafel met de COVID-directie. Om te zeggen dat dit gehannes met mensen, dit gespeel ook met mensenlevens, echt moet stoppen. En heeft u nog iets aan Den Haag? Kunnen mensen daar een oplossing verzinnen, vinden voor u? Of liever niet? Nou ja, aan alle Haagse tafels wordt natuurlijk de hele tijd heen en weer geschoven met verantwoordelijkheden. Wij zitten best met hele welwillende mensen aan tafel. Maar dan zie je toch dat, wat ik daarnet ook eigenlijk aangaf, dat opgeknipt zijn van die zorgsector en de verantwoordelijkheden, dat groepen zoals nu Renate en haar dochter, dat die daardoor tussen de wal en het schip vallen en dat niemand zegt, en nou is het klaar. Nu gaan gewoon gezinnen waarin iemand zo kwetsbaar is aan de beurt komen. Iemand moet daarvoor de verantwoordelijkheid nemen. Dat is eigenlijk wat u zegt. Iemand moet de verantwoordelijkheid nemen. Want dat heen en weer geschuif, dat is na anderhalf jaar zelfisolatie niet meer vol te houden voor mensen. Ilja Soffer, directeur van IEDERIN, hoorde u. Dat is de belangenbehartigingsgroep voor mensen met een meervoudige beperking. Dank u wel, hoor. We gaan naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen. Staartje van de avondspits. 50 kilometer file staat er nog. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda rijdt het langzaam tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwe over 9 kilometer. Je vertraging is een half uur doordat er een kapotte auto op de A12 staat. Daardoor loopt het dus vast op de A20. De Haringvlietbrug is eventjes open geweest. Die ligt in de A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam. Vooral naar het zuiden richting Bergen-op-Zoom heb je nog wat vertraging, zo'n 20 minuten. En op de N247 wordt langzaam gereden vanuit Amsterdam naar Hoorn. Bij Broek in Waterland staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En er is meer nieuws. Mocht voetbalclub Go Ahead Eagles woensdagavond, dus morgenavond, dus promoveren naar de Eredivisie, dan gaat de gemeente Deventer niet optreden tegen feestende supporters. Dat zegt de gemeente tegen persbureau ANP. Als de club promoveert, dan komt er een grote club uitzinnige mensen bij elkaar en heeft het volgens een woordvoerder geen zin om daartegen op te treden. En de GGD's in Gelderland trekken aan de bel over stiekeme feestjes. Ze zien dat het steeds vaker gebeurt, onder meer op Koningsdag en Bevrijdingsdag, maar ook op de terrassen. Mensen nemen het niet zo nauw met de regels, zegt deze bron- en contactonderzoeker. Van een huisfeestje tot aan bijvoorbeeld een slaapfeestje of mensen die met de familie, dus met 3 generaties bijvoorbeeld op vakantie gaan. Ze krijgt regelmatig feestgangers of hun huisgenoten aan de lijn die besmet blijken te zijn. En een zeldzame eerste druk van het dagboek van Anne Frank is geveild voor €10.000. In 1947 zijn iets meer dan 3000 exemplaren van het achterhuis gedrukt en de meeste zijn inmiddels ernstig beschadigd. Dit exemplaar is er nog erg goed aan toe, maar mist wel een hoekje en de randen zijn licht versleten. Maar het dagboek heeft de originele stofomslag zelfs nog. We gaan naar Den Haag. SER-voorzitter Mariette Hamer wordt namelijk morgen vrijwel zeker de nieuwe informateur. Dat is de afgelopen uur bekend. U heeft dat misschien meegekregen hier in Nieuws & Co. Zij is natuurlijk prominent lid van de PvdA, politiek verslaggever Wilco Boom. Dan ben ik wel benieuwd. Waarom wordt uitgerekend Mariette Hamer dan naar voren geschoven? Ja, zij is als voorzitter van de SER, de Sociaal-Economische Raad, bij uitstek een kenner van alle sociaal-economische dossiers. Bijvoorbeeld het functioneren van de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld ook de pensioenen. Nou, dat zijn allemaal dossiers die belangrijk zijn in de komende kabinetsperiode. Juist ook door de economische crisis die een gevolg is van de corona-epidemie. En het is ook niet voor niks dat de vorige informateur, Herman Tjenk Willink, heeft voorgesteld dat de nieuwe informateur een breed sociaal-economisch profiel moet hebben. Nou, dat heeft Hamer in elk geval. Ze kent ook de werknemers- en werkgeversorganisaties als haar broekzak. En ze is ook nog eens een gebleken goed onderhandelaar. Ze was fractievoorzitter van de PvdA tijdens het kabinet Balken en de Bol. En wist toen als een soort olievrouwtje achter de schermen menig brand te blussen. Een Hamer is iemand die snapt dat iedereen bij onderhandelingen wat te winnen moet hebben. En ze heeft gedurende de afgelopen jaren met haar optreden ook weinig vijanden gemaakt. En daardoor is ze voor de meeste partijen acceptabel. En hoe is zij boven komen drijven? Want de PvdA heeft maar 9 zetels. Ja, je zou wel kunnen zeggen dat het best een staaltje oude politiek is. Oude bestuurscultuur dat nu achter de schermen van de formatie is bedacht. Dat Hamer misschien wel de geschikte persoon is om de formatie te moeten gaan leiden. Maar goed, dat er naar haar wordt gekeken, dat komt toch in de eerste plaats door haar inhoudelijke kwaliteiten, waar we het net al even over hadden. En ze is bovendien al sinds 2014 voorzitter van de SER. Dat doet ze onafhankelijk. Dus haar partijkleur is ze wel een beetje kwijtgeraakt in die rol. En wat er denk ik ook nog wel een rol bij speelt, is dat VVD en D66, de grootste partijen in de Kamer en ook de partijen die dus leidend zijn in de formatie, dat die partijen ook wel snappen dat ze, ondanks het feit dat ze de grootste zijn, misschien niet weer een partijgenoot naar voren moeten schuiven. Dat hebben ze natuurlijk eerder in de formatie wel gedaan. met het duo Jorritsma-Ollongren, met het duo Koolmees en Van Ark. Maar ja, dat was nou niet echt een geweldig succes te noemen, mogen we wel zeggen. Goed, Hamer dus, de nieuwe informateur. Nog even terug naar iets anders. Gisteren kwam VVD-leider Rutte in Nieuwsuur met zijn radicale ideeën om de bestuurscultuur in Politiek Den Haag te hervormen. Althans, hij noemde dat radicale ideeën. Ik sprak de ombudsman, die zei, nou, een van die radicale ideeën, dat bestaat al, dat ben ik. Hoe zijn de reacties verder in Den Haag op Rutte's uitspraak? Nou, die zijn eigenlijk net zo zuinigjes als die van de ombudsman. En dat komt natuurlijk ook doordat Rutte zelf de verwachtingen nogal hoog had opgeschroefd door over radicale ideeën te spreken. Nou was het niet niks waar Rutte mee kwam, maar minder coalitieoverleg, meer ruimte voor de Tweede Kamer en meer politiek debat in de ministerraad. Dat is aan de ene kant niet niks, maar het is zeker geen revolutie. Het is ook niet heel radicaal. Wilders vond het helemaal niks, liet hij weten. Volgens Ploemen van de PvdA en Klaver van GroenLinks is het onvoldoende. En ook Sigrid Kaag van D66 die was niet dol enthousiast. De trailer is spannender dan de film. Dus er is een begin gemaakt en dat vind ik heel belangrijk. Hij heeft zich uitgesproken en een aantal belangrijke thema's omarmd die D66 en andere partijen natuurlijk al langer uitdragen. Zeker als het gaat om het vertrouwen, herstel van de rechtsstaat, dualisme, hoe dat er in de praktijk uit moet zien. Dat zijn committeringen. Uiteindelijk is dit ook, denk ik, een gesprek geweest wat belangrijk is voor morgen. Om te kijken dat we nou eindelijk aan de slag kunnen voor de mensen in het land. We moeten vaart maken. Bijna 8 weken na de verkiezingen. Dit is de opdracht. Ja, de trailer was beter dan de film, oordeelde Kaag scherp. Maar tegelijkertijd zegt ze ook, de deur om met Rutte te gaan onderhandelen, die staan open, want we moeten voortmaken. Nou, en dan gaan ze dus morgen, bijna 2 maanden na de verkiezingen, een begin mee maken in een Kamerdebat over dat eindrapport van Cenk Willink. Ja, en dan wordt vervolgens dus Hamer zeer waarschijnlijk de informateur. En dat zou dus dan eindelijk eens best inhoudelijke onderhandelingen kunnen gaan worden. Ben benieuwd. Wij gaan dit afwachten. Wilco Boom, dank je wel. En natuurlijk zometeen over ruim een half uur horen we van demissionair premier Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge hoe het verder gaat met de coronamaatregelen. Of er dus versoepelingen aankomen. Politiek verslaggever Lars Geertje gaat het weer voor ons volgen. Een flinke daling van het aantal coronabesmettingen. Ik sprak al even met Aura Timmer van het RIVM. Verwacht jij optimisme zometeen? Ja, optimisme met de handrem erop, zullen we maar zeggen. Ja, de cijfers zien er goed uit. Vooral als het gaat om het aantal besmettingen. Ze zitten eigenlijk op de verwachte getallen om te versoepelen. Zo hadden ze aangekondigd. Alleen willen ze nog wel zien dat die daling, niet alleen van het aantal besmettingen, maar ook in de ziekenhuizen op de IC's, dat die daling zich echt bestendigt. En daarom nemen ze nog even de tijd. Want wat zit er nou nog niet helemaal in deze cijfers? Onder meer Koningsdag en 5 mei bevrijdingsdag. En je wilt toch wel zeker weten dat dat niet tot verdere oplopen van cijfers heeft geleid. En daarom dus, zoals ze het zelf zeggen, een beetje een noodrem afgekeken van de Duitse noodbremse om volgende week het uiteindelijke besluit pas te nemen. Want dan weet je precies hoe die cijfers eruit zien. Maar als het kan, wat wordt er dan meer mogelijk? Ja, nou, dan wat we vandaag hoorden was in ieder geval dat het kabinet dan weer kijkt naar het volledig heropenen van de middelbare scholen. Dat geldt dan niet vanaf volgende week, maar eind van deze maand. Ze zijn daar heel erg mee bezig, willen dat ook uitstralen, ook om te laten zien dat ze natuurlijk die scholen niet vergeten zijn. Nou, wat kunnen we dan wel verwachten volgende week al? Nou, bijvoorbeeld de doorstroomlocaties, zoals ze zijn gaan heten, de pretparken, de dierentuinen, die zouden dan weer open mogen onder de voorwaarden natuurlijk 1,5 meter registreren, dat soort zaken allemaal. Maar bijvoorbeeld ook sportscholen, zwembaden, muziek- en toneelscholen onder diezelfde voorwaarden ook weer open, tot maximaal 30 mensen weer. En denk dat veel mensen daarnaar uitkijken. De terrassen nog ruimer open, van 6 uur 's ochtends als u wil tot 8 uur 's avonds. En veel horeca zal er toch wel erg tevreden mee zijn, omdat ze dan bijvoorbeeld iets te eten kunnen serveren en niet alleen maar de bitterballen waar Mark Rutte het een paar weken geleden over had. Dus dat zijn in ieder geval versoepelingen die er aankomen. Het negatieve reisadvies, dat vervalt dan ook in ieder geval voor de hele wereld, zoals die nu kent. Ze gaan weer landenspecifiek kijken waar het ernstig is. En als het daar heel ernstig is, mag je er niet naartoe. Of in ieder geval zul je in quarantaine moeten. Maar ja, dan is de vraag, hoe kijken andere landen weer naar Nederland? Nederland is op de wereldkaart diep en diep rood. Dus mijn verwachting is dat andere landen niet zo heel erg blij zullen zijn, okay, als Nederlanders naar hen toe zullen vertrekken. Nou, ik ben benieuwd. Straks, Lars, we spreken elkaar om 7:00. In ieder geval even bij de aankondiging van de persconferentie. En daarna natuurlijk voor de samenvatting en de analyse. Lars, tot straks. Dit was Nieuws in Co. 12:30, dit is de dag met Margje Zo. Ja, Lara en ik praat zo meteen over die verwachte versoepelingen van het kabinet met arts-microbioloog Mark Bonte, hoogleraar gezondheidscommunicatie Bas van der Putten en Masha van Til van pretpark Walibi. Kijk eens aan, dat bij Margie. Om vooruit te blikken dus op de persconferentie die u zo hoort. En natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws. Jelle Visser zit voor u klaar. Tot straks. NPO Radio 1. Voorzitter Mariette Hamer van de Sociaal-Economische Raad wordt morgen vrijwel zeker benoemd tot nieuwe informateur. De oud-fractievoorzitter van de PvdA moet de kabinetsformatie verder gaan helpen. Nationaal ombudsman Reinier van Zutphen vindt het vreemd dat premier Rutte een instantie wil die waarschuwt voor onheil, zoals met de kinderopvangtoeslag. Zo'n club bestaat al sinds 1982, aldus van Zutphen, en dat is de Nationaal Ombudsman. Als de sportscholen weer open mogen, geldt er een maximum van 30 sporters. Het plan is dat de sportscholen op 19 mei weer opengaan als de coronacijfers zich gunstig blijven ontwikkelen. Net zoals de binnenzwembaden, de muziekscholen en de cultuurcentra. Ook daar geldt dan een maximum van 30 bezoekers. In Israël zijn 2 vrouwen omgekomen door raketten die vanuit Gaza door Hamas zijn afgevuurd. De vrouwen in Ashkelon zouden de schuilkelders niet op tijd hebben kunnen bereiken. In Gaza zijn door Israëlische luchtaanvallen in totaal 28 doden gevallen, zegt Hamas. Het weer vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen zon en stapelwolken, in het zuiden plaatselijk een bui. Het wordt morgen ongeveer 16 graden. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Robert Vriezen. En er is nog 1 file over van de avondspits. En die staat op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Er wordt langzaam gereden tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwen over 8 kilometer met een kwartier vertraging. Want door een kapotte auto is op de A12 één rijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Hele goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Het is de dag waarop demissionair premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie geven. Die persconferentie die begint over een half uur. En